والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا فموجة نكم تكيا سلام تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معذرة نقدمها إليكم بسبب تأخرنا tutanguliza udhuru kwa sababu ya kuchelewa kwetu kwa yale ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu wa kibinadamu, pamoja kwamba tumefanya asbab lakini qaddara Allah wa ma shaa fa'al. Tulimaliza mlango ule, tuliutaja mlango gani? Tulisoma ule wa mwisho, mlango gani? Babu الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. leo tutaanza mlango mpya, babu ma jaa anna albid'ata ashadd min alkaba'ir, mlango uliokuja kuzungumzia ya kwamba bid'a ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Kisha baada ya unwani hii kuna taaliq ya al-allama al-fawzan kabla ya kusoma matni, ambayo matni imeanza na aya liqaulihi ta'ala inna allaha la yaghfira yushraka bih, sio hivyo? Tayib, kwa hiyo karatasi takriban tatu ni mukaddima au tamhidi ya kuingia katika huu mlango. Anasema al-Imam al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala katika faqra ya 40, al-bid'atu lughatan hiya ash-shay'u al-muhdathu 'ala ghayri mithalin sabiq. Bid'a ki lugha, al-bid'a lughatan, bid'a kiluha hiya shay'u almuhdathu, ni kitu kilicho zuliwa au ni kitu kilicho buniwa au ni kitu kilicho vumbuliwa, amezua, amevumbua, amebuni. Ala ghairi mithalin sabiq, kitu hicho ambacho kimezuliwa hakina mfano uliotangulia. Ala ghairi mithalin sabiq, pasina mfano uliotangulia wa kitu hicho. Kiroja, kwa lugha fasaha kiroja. ومنه قوله تعالى, na kwa maana hiyo imekuja katika kauli yake Allah, bid'a kwa maana ya shay'un muhdath 'ala ghairi mithalin sabiq, imekuja katika kauli ya Allah bid'a kwa maana hiyo ya kilugha katika suratul baqara 117. Anasema subhanahu, badi'u samawati wal ard, Allah ni badi'i wa mbingu saba na ardhi saba, mwanzilishi wa umbile la mbingu saba na ardhi saba. Yeye ndiye ameanzilisha umbile hilo la mbingu, kwa maana ya bid'a ma uhditha 'ala ghairi mithalin sabiq. Hakukuwa kabla ya mbingu aliyoiumba Allah, hakukuwa na mbingu nyingine. kabla ya ardhi aliyoumba Allah hakukuwa na ardhi nyingine. Kwa hiyo Allah ibtadaa, ameumba, ameanzisha umbile la mbingu na ardhi. Kwa umbile lake ambalo halikuwa na mfano wa tangu, badii. Kadhalika katika aya ambazo husitumia ahlul ilm, ambayo hakuiweka hapa Sheikh hafidhahullahu ta'ala, ni ile aya katika suratul Ahqaf, قل ما كنت بدعا من الرسل محمد وانبيه ميمي سيو بدعة كتوكمانا نكتوم وكمتومي كمانا ميمي سيكي روجا كما محمد نمكوجا نكتوكو أماتشو حكي جوليكاني حكي جواهي كتوكيا. Kwa hiyo imetumika neno bid'a, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, kwa maana mimi si mpya, wameshatangulia kabla yangu mitume, si mpya mimi niliyekuja kwamba hakuna mfano wangu, la. Anasema hafidhahu Allah yarhamukallah, wa minhu qawluhu ta'ala بديع السماوات والأرض أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم. ديو مناك وما الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أمي أمبنبنغنا أرض وأوجدهما نا أمي في باتكانيشة ذويلهيفيو من عدم كتوكا كتكا عدم. Adam ni nini? Kutokuwepo kwake. Fal bid'a, hivyo bid'a, hiya shay'ul muhdathu, ni kitu kilicho zuliwa, ni kitu kilicho buniwa, ni kitu kilicho vumbuliwa. Hadha fi lugha, hii ni maana yake katika lugha. وأما البدعة في الشرع، أما بدعة كشريعة فهي إحداث شيء في الدين، نكزو كيتو كتكدين ليس له أصل، كيتو هيتو أماتو كمزولي وكتكدين هكين أصلي من كتاب الله حكيبو كني قرآن، ولا من سنة رسوله wala hakipo katika sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndiyo bid'a ya kisharia. Ndiyo maana ahlul ilmi wetu wanaigawa bid'a, kwamba bid'a imegawanyika katika mambo ya ada na bid'a katika mambo ya kiibada, bid'a ya kisharia. كإحداث عبادة ليس لها أصل، كما vile kufumbua au kuzua ibada ambayo haina asili, hiyo ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادات توقيفية، kwa sababu ibada zote ni tawqifiyah. Tawqifia, yani usimame pale uliposimamishwa na sharia. Kama alivyosema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika raddi yake akimraddi al-Bakri, akamwambia li'anna al-ibadat mabnaaha 'ala at-tawqif wal-ittiba' la 'ala al-hawa wal-ibtida'. Haya maneno ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi katika leo yasema kumradi huyu bwana, amwambia li anna al-ibadat mabnaaha 'ala at-tawqif wal-ittiba', kwa sababu ibada zote misingi yake mama ni tawqif. Wewe ustop pale sharia ilipostop, usizidi. La ala alhawa, ibada hazikujengwa katika misingi ya hawa, matamanio, kwamba kile ambacho kwamba unakitamani ukakifanya basi ukawapata thawabu. La, ibada haikujengwa katika misingi hiyo. La ala alhawa, si katika misingi ya alhawa wal ibtidaa, na kuzua. Narudia tena maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibadat mabnaaha 'ala at-tawqif wal-ittiba'i la 'ala al-hawa wal-ibtida'i. Al-ibadat mabnaaha 'ala at-tawqif wal-ittiba'i la 'ala al-hawa wal-ibtida'i. Man yu'id hadha al-kalam? Man yu'id? Man yu'id? Man tarudiya? Anta? العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. جزاك الله خير. فلا بد لها من دليل. كوي لازم عباده ايوه نا دليل من كتاب الله. دليل kutoka katika kitabu cha Allah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na haya ndio ambayo ametuambia Allah kwenye Qur'an. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فواتني yale ambayo yameshushwa kutoka kwa Mola wenu. Fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, ndio ambayo Allah katutaka tuyafuate. Na hakuna yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wetu isipokuwa yaliokuja kwenye Qur'an. Qur'an yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema tanzilum minar rahmani الرحيم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اما كوسيانا رسول عليه الصلاه والسلام وانزلنا الله نسمع وانزلنا اليك تمكترمشيا محمد ان اسمعوا الايه الثانيه نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انا نحن نزلنا الذكر. Wanasema ahlul ilm, wa dhikri ni Qur'ani na sunna. Kwa hiyo ukiambiwa kwenye aya, fuateni yaliyoshushwa, fuateni ma unzila ilaikum, yale yaliyoteremshwa kwenu, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu, kwa maana tufuate kitab na sunna. Wama atakumu rasulu, fakhudhuhu, wama nahakum anuhu, fantahu. Wama laysa alayhi dalilun, na lile ambalo halina dalili si katika kitabu wala katika sunna, fa innahu bid'atun madhmumatun marduda, jambo hilo ni bid'a madhmuma inayozungumzwa vibaya, marduda inayorejeshwa kwa mwenyewe, haikubaliwi. Kwa hiyo ni kitabu na sunna, ni kitabu na sunna, kitab na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ndiyo dini ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasemaje yule mshairi? Dinun nabiy Muhammadin akhbaru, dinun nabiy Muhammadin akhbaru, ni'mal matiyatu lil fata atharu, la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi, farra'u laylun wal hadithu naharu, ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس بازغه لها انوار. دين النبي محمد اخبار, دين يا بنا متوم صلى الله عليه وسلم ني حديث, نعم المطيه للفتى اثار. وما ليس عليه دليل فانه بدعه مذمومه مردوده, لان الله اكمل هذا الدين, وسبب الله سبحانه وتعالى عمي كمليش دينه. قال تعالى, amesema Allah aliyetukuka katika suratul Maida aya ya 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Na neema kuu kabisa kuliko neema zote ni neema ya Uislamu. Wa raditu lakum al-islam dina, anasema fa akhbara subhanahu, amekhabarisha hapa Allah aliyetukuka aliyetakasika, annahu akmala ad-din, ya kwamba yeye Allah ameikamilisha dini, qabla wafati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kabla ya kufa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ameikamilisha dini kabla ya kifo cha rasuli alayhi salatu wasalam. Kwa maana baada aya hii kusomwa Makka na bwana mtume alayhi salatu wasalam katika hija yake ile, akarudi Madina, hakukaa miezi minne. Hakukaa miezi minne alayhi salatu wasalam. Rasul alifariki mwezi gani? Amefariki mwezi gani? Ha? Kuna nani alisema jana mwezi wa nane? Rabiul Awwal, mfungo mosi. Rabiul Awwal, mfungo umesikia awwal kati ya moja wewe. Mfungo mosi ni Shawwal. Dhulhijja, alafu nakuja mwezi gani baada ya Dhulhijja? Muharram, kisha ha? Rabiul Awwal, miezi mingapi hiyo? Mitatu. Yeye aya amesoma akiwa katika ibada ya Hajjatul Wadaa, sio? Kwa hiyo Dhulhijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, miezi mingapi? Hakufika miezi minne kafariki. Fa akhbara subhanahu, akakhabarisha Allah aliyetakasika, أنه أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما توفي رسول الله حكوفا متموى الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين للأمة إسبق الله تبارك وتعالى تياري لكوا أميش يكمليش دينك واجلي أمواك. فأي شيء بعد ذلك يحدث بس لولوت أماله لتصلي وبعد جنبه له فإنه مردود بس جنب هيلو لتريجيشوا كما قال صلى الله عليه وسلم كما لبسيما بنمتون صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ييوتا تكيزوا كتك جنب لتهيل لديني ما ليس منه للأنبال هليب وكتك ديني هيو فهو رد بس جنب هيلو لتريجيشوا كواكي. خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. وفي رواية نكتك رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه مسلم من حديث عائشة. ييوتي أنبايا تتند تند لك عبادة أنبالها لبو كتك مفنزويتو فهو رد باسي جنب لك هيلو لتريجيش وكواكي مردود عليه لتريجيش وكواكي. Mara nyingi tunasema ya laiti ingelikuwa unarejeshewa alafu uadhibiwi. Ya laiti ingelikuwa jambo liko katika wepesi huo. Lakin kila ambalo litarejeshwa lina adhabu. Kila ambalo litarejeshwa lina adhabu. Kwa nini kutapatikana adhabu? Kwa sababu kumekhalifiwa njia ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Allah anasemaje? Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Kwa hiyo kumbe kwenye mukhalafa kuna adhabun alim, kuna adhabun alim. Alasama hafidhahu Allah, faman ahdatha fi amri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, basi yeyote yule ambaye atazusha katika dini ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, au amila amalan laysa alayhi amru ar-rasul, au akatenda jambo ambalo halipo katika mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu la yuqbalu inda Allah, jambo hilo na amali hiyo haitakabaliwi mbele ya Allah. Wa huwa mardudun ala sahibi, na jambo hilo ibada hiyo itarejeshwa kwa mwenyewe. Wa in kana sahibuhu hasana niyya, hata kama mwenye amali hiyo atakuwa ana nia nzuri, wa yuridu al-ajra, na anataka malipo na thawabu. Na watu wote wa bid'a wanaofanya bid'a, hakuna ambaye kwamba anafanya bid'a eti ili apate adhabu. Hakuna. Anafanya jambo la kibid'a alafu atakadhabu, la. wanaofanya bid'a wanataka ujira, wanapata wanataka thawabu. Watu wa Maulid wanatoa pesa, wengine wanachinja ng'ombe wao. Mtu yuko tayari achinje ng'ombe wake kwa ajili ya hadratun nabi, wala halipi. Ng'ombe ambaye angemuuza 700,000, 800,000, 600,000 amemtoa fi sabilillah. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi dhaifu amejengea ibada yake juu ya msingi wa hadithi hiyo. Man azzama maulidi kuntu shafi'an lahu yawm al-qiyama. Yeyote ambaye atayaadhimisha mazazi yangu, mimi Muhammad nitakuwa muombezi wake siku ya kiyama. Kwa hiyo watu wakatoa ng'ombe zao, wakatoa mbuzi zao, wakasafiri safari za mbali kwa miguu. Kwa sababu gani? Anakwenda kuadhimisha mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yamefanywa na watu. Bali imekuja hadithi nyingine kwamba yeyote ambaye atatoa dirham moja, atakayetoa dirham moja kwa ajili ya kuadhimisha mazazi yangu, mimi na yeye huyo bega kwa bega peponi. Yaani Mtume na wewe bega kwa bega mnaingia peponi. Hadithi. Na nyinginezo nyingi. Kwa hiyo wanafanya haya ili kutaka ujira. Na ndio pale al-Imam Abu Ishaq al-Shatibi rahimahullah katika kitabu chake Al-I'tisam alipokuwa akifanyia taarif bid'a akasema hiya at-tariqa fi ad-dini mukhtara'a tudahi ash-shar'iyyah yuqsad bis-suluk 'alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillah. Ni njia imewekwa katika dini, imezuliwa, inafanana ukiangalia na dini, dini na sheria. Ukiangalia ni dini. Kusudio la watu kupita katika njia hiyo iliyozuliwa inaofanana na sharia, almubalagha fi ta'abbud lillah, ni kutaka kuzidisha kujiingiza ibadani kwa ajili ya kumwabudu Allah. Almubalagha maana yake kuzidisha. Yaani sharia iliishia hapa, wewe ukawa ukajiwekea ibada nyingine, lengo lako ni kumwabudu Allah. Almubalagha fi ta'abbud lillah. Kwa hiyo yule ambaye anafanya mubalagha fi ta'abbud, madha yurid? Yuridu al-ajra wal-mathuba wal-thawab. Na watu wote wa bid'a wanataka haya. Wa ila ni nani ambaye yuko tayari atoe mbuzi wake, ng'ombe wake bure bureshi, alafu astaraji malipo na thawabu kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala? Ndio maana akasema wa in kana sahibuhu hasana niyya wa yuridu al-ajra, hata kama nia yake ni nzuri na anataka ujira na thawabu. Muda wa kuwa jambo hilo halikufunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halikubaliwi kwa Allah kwa kuwa limepoteza sharti au nguzo katika nguzo mbili za kukubaliwa amal ambazo amezitaja mwanawazuoni wetu wa madhehebu ya al-Imam Shafi'i. Muhammad al-Imam Shafi'i mwanawazuoni gani ametaja? Ibn Kathir katika ile aya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Akasema Ibn Kathir wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal, na mbili hizi ndizo nguzo za amal inayotakabaliwa kwa Allah. Lazima ibebe nguzo mbili hizi. Ziko wapi? Ziko kwenye aya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, nguzo ya kwanza, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, nguzo ya pili. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ni mutaba'atu ar-rasul, kumfuata bwana mtume katika ibada alayhi salatu wasalam. Nguzo ya pili ni kuwa na ikhlas. Na msije mkadhania kwamba watu wa maulidi au watu wa bid'a kwa ujumla wake hawana ikhlas, sababu ikhlas ni kufanya jambo lillah. Wanaweza wakawa na ikhlas lakini wakakosa mutaba'a. Kweli mna ikhlas. Mmoja kati ya ikhwa ananiambia anawaona wazee kuna nyimbo moja ya Maulidi ikipigwa au ikiimbwa, utakuta baadhi ya wazee wanalia, analia kwa ikhlas. Aliyemlea ni mama Halima, aliyemzaa ni mama Amina, Mungu amlaze malazo mema. Shasikia hiyo? Ni vile kwamba ahlul ilmu wanakataza kuwaiga watu kwenye batili zao. Tungeimba hapa. Aliyemzaa ni mama Amina. Sawa? Amina bint Wahab. Aliyemlea ni mama Halima. Halima Saadia. Mzee anakwenda kulia na kushoto anaitikia nyimbo hii huku machozi yanamtoka. Tafikiria bwana mtume amezaliwa yatima, siuka ana baba, hana mama, kadhalika. Mahaba yale yamemwingia. Lakini mahaba katika msingi wa batil, katika msingi wa bid'a. Kwa hiyo baadhi waweza kuwa na ikhlas, lakini hawana mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ikikosekana moja katika haya mawili, ima imekosekana ikhlas au imekosekana mutabaa, amali hii haikubaliwi. Ili itakubaliwe, lazima amali ya kiibada ihodhi yote mawili, ibebe al-ikhlas na ibada hiyo kadhalika ibebe al-muwafaqa, yani mutabaa. Fahadha la yusawighu al-bid'a, hili halipelekei kukubalika kwa bid'a. Yani mwenyewe ana nia nzuri, anataka malipo. Kuwa na nia nzuri peke yake haifanyi bid'a ikubalike. Fahadha la yusawighu al-bid'a, hili halipelekei kukubalika kwa bid'a. Walau hasuna qasdu sahibiha, hata kama lengo na kusudio la mwenye bid'a hiyo litakuwa ni zuri. Man istahsana faqad shara'. Man istahsana faqad shara'. Atakayeona kuna uzuri katika ibada anayoifanya, hata kama haipo kisharia, kaona kwamba ni nzuri, inafaa, kuna ubaya gani, basi tayari huyo ameshaika sheria. Au nawa biha taqarruba ila Allah, au akawa amenuilia kwa ibada yake hiyo ya bid'a kujikurubisha kwa Allah. Waqala, na akasema, hadhihi ziyadatu khair, hii ni ziada ya khairi. Mtu anamwambia hii ni bid'a, anambia ndio, lakini jambo la khairi, ziada katika dini. Naam, ziada, hakuna ziada mbaya bwana, hakuna ziada mbaya. Anakupea mifano ambapo kwamba haingii akilini. Haya ustadhi, mfano umekwenda kununua ng'ombe. Mnunua ng'ombe, ukaambiwa huu ng'ombe tunakuzia 500,000 na tutakupa na ndama wake wawili. Utamkataa? Yaani wale ndama wapewa bure kwa kuuzia ng'ombe 500,000. Ng'ombe huyu ana ndama wawili, tumekupa na ndama wake. Kuna ziada mbaya hapo ustadhi? Hakuna ziada mbaya. Sasa hakuna ziada mbaya bwana. Mwambia naam, hakuna ziada mbaya isipokuwa katika sharia. Shekhe mmoja anasema, ukimwona mtu anachukua udhu kiungo kimoja akakiosha mara 10, usiseme kwamba huyu ni mtu ana wara, ana ucha Mungu. Sema mtu huyu ana waswasi, sababu kuna tofauti baina ya takwa na wara na waswasi. Kwa maana kwamba amezidisha kile ambacho kwamba kimewekwa na sharia. Waqala, na akasema, hadhihi ziyadatu khair, hii ni ziada ya khairi. Naqulu la, tunamwambia mtu huyo, hadhihi ziyadatu shar, hii ni ziada ya shari. Walaysat khaira, na wala si khairi. Alkhairu fi ma jaa bihi rasulullah, khairi ipo katika yale aliyokuja nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Walihadha qala sallallahu alayhi wasallam, na kwa namna hii amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, inna khayra alhadithi kitabullah, hakika bora ya mazungumzo yaliokuwa mazuri sana ni kitabullah, ni Qur'an. Wa khayra alhuda, au wa khayra alhadi, na bora ya uongofu hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni ule uongofu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa shara al-umuri muhdathatuha, na shari ya mambo ni yale yaliyozuliwa. Kwa hiyo tutakuuliza, je, hili ambalo nasema ni khairi amekuja nalo mtume? Ikiwa hakuja nalo mtume sallallahu alayhi wa sallam, tunakwambia mtume anasema alayhi salatu wassalam, wa shara al-umuri muhdathatuha. Anasema hafidhahullah, hadha dalilun ala anna al-bid'ata shar, hii ni dalili kwamba bid'a ni shari. Wa shara al-umuri muhdathatuha, mtume kaziita bid'a ni shar, shara al-umuri muhdathatuha. Wa in kana sahibuha yadhunnu, hata kama mwenye bid'a atadhani, annaha khair, kwamba bid'a zake ni khairi, lakini kiuhalisia kwamba hakuna khairi katika bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi an-nar, na kila upotevu, mwenye upotevu huo ataingia motoni. Kullu bid'atin dalala, laysa hunaka bid'atun hasana, hakuna bid'a nzuri. Kama yakulu man yakuluhu min al-mubtadi'a, kama vile wanavyosema wale wanaosema katika watu wazushi. Alladhina yurawijuna al-bid'a, wale ambao wanaifanyia bid'a tarwij, tarwij, wanaipamba na kuivutia bid'a kwa watu. Yurawijun bi annaha bid'a hasana, kwamba ni bid'a nzuri. Walaysat bid'an hasana, walaysat bid'an sayyi'a. Bid'a ni wingi wa neno bid'atun, bid'a nyingi, al-bid'u nyingi. Walaysat bid'an sayyi'a, na wala si bid'a mbaya. Wako wanaosema kwamba kuna bid'a nzuri, hakuna bid'a mbaya. Na wengine wanawafanyia watu talbis, wanawafanyia watu talbis, wanajengea hoja maneno yao hao ya kuigawa bid'a, kama kuna bid'atun sayyi'a, kuna bid'atun hasana, kuna bid'a kadha, kupitia maneno ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Allahu a'lam kama shekha ameandika au kuandika. Lakini Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alisikika akisema, ni'matul bid'atu hadhihi, ni'matul bid'atu hadhihi, naam, ni'matul bid'atu hadhihi, bid'a nzuri iliyoje hii. Haya maneno aliyasema Umar katika zama zake pale alipowateua mahafidh wawili wa kisahaba kuwaswalisha watu tarawih, Tamimu Dari na mwenzake Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhuma. Amekuja akiongozana na tabi'ina mmoja mpaka msikitini, akaona watu wote wanasali nyuma ya imamu wao mmoja, akafurahishwa na ile hali. Umar radhiyallahu anhu akayasema hayo maneno, hii ni bid'a nzuri. Akasema, nyinyi mwasema hakuna bid'a nzuri, huyo hapa Umar anaisifia bid'a. Nani ana majawabu? Na athari hii kutoka kwa Umar ni sahihi, haina udhaifu. Ingekuwa dhaifu tungekuwa tumepata kichochoro cha haraka. Hiyo athari dhaifu, tia kwenye debe la takataka, sio dhaifu. Mana indahu jawab? Mana indahu jawab? Ha? Tayyib, ma jawabuk? Ni bid'a kilugha. Alikuwa akikusudia Umar bid'a kilugha. Bid'a kilugha tumeona hapa maana yake nini? Halina mfano uliotangulia. Haya, bid'a ya kisheria haingii kwenye taarifu hiyo? Bid'a ya kisheria haingii kwenye taarifu hiyo, kwamba ni jambo ambalo kwamba halina mfano uliotangulia. Anasema tutamuuliza, wewe ni Umar? Sababu Umar kapewa tazkia na bwana mtume, sasa wewe umepewa mpaka useme hii ni bid'a? Mtume anasema wa sunnatul khulafai ar-rashidin. Hili limenikumbusha swali ameulizwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba Umar ibn Khattab alimwambia mtoto wake Abdullah amwache mkewe ya Abdullah ati' abak, ewe Abdullah mtii baba yako, mwache mke wako. Sasa akauliza swali Ibn Taymiyyah, je, mzazi akimwambia mwanawe amwache mkewe itafaa kwa mtoto huyu kumtii baba yake? Kwa sababu Umar ibn al-Khattab alimuamrisha Abdullah amwache mkewe, na bwana Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Umar, Abdullah mtii baba yako. Je, kupitia hadithi hii inafaa wazazi kuambia watoto wao wawaache wake zao? Akasema Ibn Taymiyyah, laysa kullu an-nasi Umar, si kila mtu anakuwa ni sawa na Umar. Kwa huyo atakayesema hii ni bid'a, bid'a nzuri hii, Umar akasema, tunamwambia laysa kullu an-nas Umar, watu wote si sawa na Umar. Umar alikuwa na ilmu. Je, wewe una ilmu gani? Mzazi aweza kawa hana ilmu, ana chuki tu, hapendi majalabibi. Eh, mke wako gani bwana? Washindwa na mke wa ndugu yako yule bwana. Eh, yuko kisasa, yuko smart. Huyu mke wako gubigubi tu, gubigubi tu. Kajifunika funika. Haonekani sura, haonekani miguu. Mwache bwana, simpendi, sipendi type hii mimi. Kisa baba wako ndo mtii? Ah. Laisa kullu nasi Umar. Huyu ni mzazi jahil, haelewi. Huwezi kumtii katika mazingira haya. Bali unamuelimisha. Sababu dawa ya jahil al-ilm. Hatusemi kama wazazi ni wajahil, lakini jahil ni dhidi al-alim. Jawabu lake, maneno ya Umar ibn al-Khattab walivyotolea maelezo ahlul ilm, miongoni mwa hao ni al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, wanasema ile bid'a aliyoikusudia Umar ni bid'atun nisbiyya, bid'atun nisbiyya inaoangalia huku na huku. Kwa maana bid'a kuwakusanya maamuma nyuma ya imamu mmoja ukilinganisha na kipindi cha Abu Bakr Siddiq, hakikuwepo hicho. Kwa ukilinganisha kwa wakati wa Abu Bakr ni bid'a, sababu Abu Bakr hakuwaeka maamuma nyuma ya imamu mmoja. Lakini wakati huo huo hatusemi bid'a, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kuwaswalisha Waislamu wote nyuma yake. Tufahamiane vizuri hapa. Kwa hiyo hii ni bid'atun nisbiyya, kukiangalia wakati wa Abu Bakar na wakati wa bwana Mtume alaihi salatu wasallam. Abu Bakar zama zake walikuwa wakiswali watu mapote mapote, na hali hii pia ilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliswalisha jamaa siku ngapi? Siku ngapi? Siku tatu tu. Hakuendelea. Siku ya kwanza ile watu wakajuzana. Siku ya pili msikiti ukaongezeka watu. Siku ya tatu watu wakapeana taarifa, ukaongezeka tena. Siku ya nne Rasuli hakutoka alayhi salatu wasallam. Alipoulizwa akasema, nachelea isije ikafaradhishwa hii ikawa ni ya lazima. Kwa hiyo watu wakawa na swali wawili wawili, watatu wako pale pale, wako wangapi? Rasul ana swali nyumbani kwake alayhi salatu wasallam, na wakati Abu Bakar kadhalik, mpaka siku moja bwana Mtume alayhi salatu wasallam anakuja msikitini, anaona kwenye pembe ya msikiti kuna kikosi cha watu wanaswali. Akauliza, akina nani wale? Akaambiwa, wale watu wanaswali wanasalishwa na Ubay ibn Ka'b. Akasema, asabu, wamepatia. Akaondoka zake. Kwa kalikubali lile. Ulipokuja wakati wa Umar, akawakusanya wote kama vile alivyosali jamaa msikitini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni sunna, kwa kuwa hakuna kilichopelekea Rasul akaacha kuiendeleza jamaa msikitini ni zaidi ya kuchelea kufaradhishwa. Na baada ya kufa kwa Rasul alaihi salatu wasallam, hauji tena wahi kubadilisha wala kuweka hukumu wala kufuta. Kwa hiyo lile ambalo alilichelea halina tena nafasi kipindi cha Umar. Ndiyo maana Umar ibn Khattab akaihuisha ile sunna mpaka leo hii. Kwa hiyo wale wanaojenga hoja kupitia maneno haya ya Umar si sawa, sababu tutamuuliza kwamba ile ni bid'a, kwa maana bid'a ya kisharia, na kwamba Umar kaisifia, je, ni kweli kwamba ile ni bid'a? Tukiangalia wakati wa Rasul hatukuti kwamba ni bid'a. Lakini la pili, huyu Umar amepewa kibali na Bwana Mtume alayhi salatu wasalam wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Jalia Rasul hakuswalisha, huyu Umar katika khulafa ar-rashidun. Wewe ni nani? فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلالة. رسول عليه الصلاة والسلام أمتوى خباري كما كل بدعة نبتيفو وليس هناك بدعة هداية أو خير. حكونا بدعة أمين ونغوف أو بدعة إن خيري. فلو كانت هذه الأعمال خيرا لو متنها بدعة إن خيري لشرعها الله عز وجل لشرعها الله جل وعلا لعباده. بس الله سبحانه وتعالى أن يبيك كشريعة قوة جواك. فإن الله جل وعلا وأن هكك الله ليتكوك لم يترك شيئا فيه خير للعباد حكوا أتشوت تشني خير نواجا إلا شرعه لهم إسبقوا أمشكيوك هيتوك شريعة. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا نبنا متوم صلى الله عليه وسلم حكوا أتشوت من الدين كتك دين إلا بينه إسبقوا ألك بينيشا ولم يكتم منه شيئا نوالها كفيتشا تشوتي كتكدينه فقد بلغ البلاغ المبين أم فيكيشا وفيكيشا ووازي كبسا عليه الصلاة والسلام. نيب دليلي قم بالرسول لم يترك شيئا فيه خير للعباد. يكوى بدليل قم بوانمتوم صلى الله عليه وسلم حكو آتشا جنبو للوتي لن يخير نواجا إلا أليليك كتك شريعة. Iko wapi dalili juu ya maneno haya? Aliyo makamal tulakum dinakum. Mwingine nataka hadithi ambayo inazungumza jambo hili. Anta ya Fadil. Nikuacheni katika uwanja mweupe. Lailuha kanahariha. Hiyo ingeingia kwenye fakara ya pili ya haya maneno. Wa rasulu sallallahu alayhi wasallam lam yatruku shay'an min ad-din illa bayyanahu. Hapo taraktukum ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahari la yazighu anha illa halik. Maana kullu shay wadih. Hajjatul wada' inasemaje? قد بلغت وأديت ونصحت قال اللهم اللهم اشهد. إيكو حديث أنا سمع سجيات تتوتي أما تقوم بتقربكم إلى الله وتباعدكم من النار إلا بينته لكم أو كما قال نها كنا تتوتي أما تقوم ب kina kuwekeni mbali na Allah, kina kukurubisheni na moto wa Jahannam, illa hadhartukum minhu, au kama kala alayhi salatu wasalam. Hiyo hadithi imekuja katika sura hiyo. Tayib, kwa hiyo bid'a kwa ujumla wake haram, hukumu ya bid'a ni haram. Na bid'a kama ambavyo tutakuja kusoma huko mbeleni ni dhambi baya kabisa kuliko الكبائر كلكم مذنب من جنة مقبوة كما في الربا زنا شرب الخمر لم يجنيه بدعة حتى الزيد كلكم هايا. نبدعة ما تنهيكمون إلى أن يقوم بما يجميز وكتك ديني. أما بدعة كتك مامبو يا آدان الستوري مامبو يا فيتو فيتو كما هيفو حين حكم هي وحرام اسبقوا ولينغو kwa lengo lililotendeka juu ya jambo hilo. Mfano, tunawasikia leo hii watu wa bid'a wanatuambia sisi tuliwahi kuhudhuria ndoa fulani Magomeni. Kijana wetu alikuwa anaoa. Sasa tuliwashurutisha wazazi wa binti kwamba hatutaki sisi maji moving camera hapo, wala hatutaki madufu. Wakakubali, lakini baadaye wakawa wamekiuka ile makubaliano, wakatufanyia khiana. Ukafika pale kuna kikosi cha madrasa, wake kwa waume, wana madufu yao. Tukawaambia sisi hatuingii mpaka zile ngoma zistop. Stopisheni hizo ngoma kwanza, waila hatuingii kwa biharusi. Tukawa tunawatishia wale waambia vile wazazi au ndugu na jamaa, wakaenda kwa walimu wa madrasa, wakamwambia jamani, stopisheni wale wamegoma kuingia. Wakastopisha, lakini wakiwa wamekasirika kabisa, walimu wa madrasa wameghadhibika. Tulivyoingia ndani tu wakalidundiza tena. Basi sisi tukala karamu pale iliyokuwa imeandaliwa, kisha tukatoka. Baada ya kuwa bwana harusi ameshachukua mke wake, kipindi tupana magari, watuambia magari bida, yaani walimu wa madrasa, kwa kuwa mashetani wanakuwa wanasapotiana na kuna akina mama nao walikaa pembeni, bida hizo magari bida. Kuna mmoja wetu kwa anachezea simu yake, simu tupa hiyo stadhi bida. Basi mbali wanatufanyia kejeli. Ah, sisi watu wajali, tukawaacha na mdundiko wao, sisi kwa watu tumeondoka zetu. Sasa wanatuambia kwamba nyinyi mwa kila kitu bida, simu toe mazulia. Mazulia yalikuwepo zama za Mtume, haya mafeni yalikuwepo zama za Mtume, ma AC kwenye baadhi ya misikiti yenu yalikuwepo, toeni na bidaa hizo. Sababu mkisema bidaa ma uhditha ala ghairi mithali sabiq, AC kadhalik. Masahaba hawajui AC, masahaba hawajui mafeni, toeni mafeni yenu. Tuambia ah, bidaa tunasema sisi ni kwenye dini, hizi ni bidaa kwenye mambo ya ada, mambo ya kilimwengu ambayo sharia haijatukataza, na wala sisi kupatikana kwa mazulia na makapeti au kupatikana kwa mafeni na viyoyozi hatuitakidi kwamba swala zetu zapata thawabu kubwa. Kadhalika hatuitakidi kwamba bila ya hivi swala hazikubaliwi. Kwa hiyo tunaweza tukasali tukaondoa mazulia, tunaweza tukasali tusiwashe mafeni, na swala yetu ikatakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi ondoweni dua ya pamoja baada ya swala, ondoweni kunuti alfajiri, ondoweni kadha, mbona hamtaki? Sisi tuweza tukaondoa mazulia, tukaswali bila mazulia, kwa sababu hatuitakidi kwamba zulia laongeza chochote katika swala yetu, wala mafeni wala maisi. Kwa hiyo haya baadhi ya maneno ya watu wa shubha, watu wa bid'a, wanayazungumza kiutata kutaka kuwatatanisha Waislamu. Mambo ya kidunia na ya kilimwengu, Mtume alayhi salatu wasalam kawaambia masahaba, antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi mambo yenu ya kidunia, maana kaendeleeni. Walipoona masahaba wanapandikiza miche ya mitende, akawakataza alayhi salatu wasalam, akawaambia acheni zimee kawaida. Kipindi fulani imma zilifisidika tende au zilipungua. Akauliza sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi imetaja Imam Muslim, ni hadithi sahihi, vipi mwaka huu tende? Wakamwambia ya Rasulullah, kipindi kile tunafanya tanqih, kupandikiza miche ya mitende ulitukataza, ndo haya unaoyaona sasa hivi. Akasema ala, mimi ni mtu kama nyinyi, mimi ni mtu kama nyinyi, ninapatia wale ninakosea, yani katika mambo ya kidunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi mambo yenu ya kidunia, kwa maana kawaruhusu waendelee na yale aliyokuwa ameyakataza. Ama katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala hakosei bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama mambo ya kilimwengu, anafanya jitihada kupatia jambo au akawa hakusibu jambo alayhi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.